شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے, اسی کی حکومت ہے. زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہو, اور جب سب کچھ اسی کا ہے تو حق ہے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کا نام لیا جائے, اور ہر ذیشان کام جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے اسی کے نام سے شروع کیا جائے. ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا مومن کی شان ہے. اسی وجہ سے ہم نے آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ پر سیر حاصل بحث کروں. دیکھنے میں تو یہ ایک مختصر سی آیت ہے, مگر بہت ہی جامع اور بے حد اہمیت اور افادیت کی حامل ہے. یہ کلمہ بڑا ہی بابرکت, بڑا ہی عظیم الشان اور بہت ہی محترم شان. میں نے اس کلمے کو یا اس آیت کریمہ کو موضوع بحث کس وجہ سے بنایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلمے کے بے شمار احکام ہیں. اس کلمے سے متعلق بہت سے مسائل ہیں, اس کلمے کے بہت سے فضائل ہیں. ایک چیز ہے احکام اور مسائل, اور ایک چیز ہے فضائل, اور ہم اس آیت کریمہ کے احکام و مسائل اور فضائل دونوں پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. جہاں تک احکام اور مسائل کا تعلق ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ احکام اور مسائل یہ شریعت کے رکن خاص ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اگر احکام و مسائل کو نہ جانا جائے تو خدشہ ہے کہ آدمی صراط مستقیم سے ہٹ جائے. احکام و مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے آدمی صراط مستقیم سے ہٹ سکتا ہے, ٹھوکریں کھا سکتا ہے. اس وجہ سے ہر آیت کے احکام و مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے, تاکہ آدمی صراط مستقیم سے نہ بھٹکے. اور دوسرے, جہاں تک آیتوں کی فضیلتوں کا تعلق ہے, فضائل کا, تو کسی بھی چیز کی فضیلت جاننے سے آدمی کو اس چیز پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز اتنی فضیلت والی ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے. تو اس آیت کریمہ پر ہم دو پہلوؤں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ایک تو احکام و مسائل کے پہلو سے اور دوسرے فضائل کے پہلو سے. احکام و مسائل کے پہلو سے ہم یوں گفتگو کریں گے تاکہ اس آیت کریمہ سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں ان کو اگر آدمی نہ جانے تو بہت سی خرابیوں اور غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور بہت سے فیوز و برکات سے محروم رہ سکتا ہے. اس وجہ سے اس آیت کریمہ کے احکام و مسائل پر گفتگو ضروری ہے. دوسرے, اس آیت کریمہ کے فضائل پر ہم اس وجہ سے بحث کرنا چاہیں گے تاکہ معلوم ہو کہ جب یہ کلمہ, یہ آیت کریمہ اتنی فضیلت والی ہے تو لاؤ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے. فضائل بیان کرنے سے اشیاء پر, ان چیزوں پر عمل کرنے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے, جذبہ بیدار ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. قرآن حکیم میں 114 سورتیں ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سورت کے علاوہ بقیہ 113 سورتوں کے شروع میں آپ اس آیت کریمہ کو موجود پائیں گے. صرف سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے, جو دسویں پارے سے شروع ہوتی ہے. بقیہ 113 سورتوں کے شروع میں آپ ہر جگہ اس کو موجود پائیں گے, یہاں تک کہ سورہ فاتحہ جس کے پڑھے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے, نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے, نہ منفرد کی نماز ہوتی ہے, اس کے بھی شروع میں آپ اس کو موجود پائیں گے. ہم آگے چل کر یہ بتائیں گے کہ جب سورتیں 114 ہیں تو 113 کے شروع ہی میں یہ آیت کریمہ کیوں موجود ہے. سورہ توبہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ اس کے شروع میں اس آیت کریمہ کو نہیں لایا گیا. اس پوائنٹ پر ہم آگے چل کر مفصل بحث کریں گے. سب سے پہلے ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو موجود ہے, کیا یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں, اسی وجہ سے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں. 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے, اور قرآن حکیم نے اس نام کو ذکر فرمایا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. البتہ تحقیق کی ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے. سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے, 7 وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں, لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر کے 7 ہے یا چھوڑ کر کے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایڈ کر کے, جوڑ کر کے تب 7 پوری ہوگی. اس بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اس کو لے کر 7, بعض کہتے ہیں نہیں یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے, جیسے اور سورتوں کے شروع میں آ گئی ہے ایسے ہی سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی آ گئی ہے. سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر کے. خلاصہ یہ کہ قرآن حکیم میں سورت کے اندر, شروع میں تو میں نے بتایا کہ سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے 113 سورتوں کے شروع میں ہے, صرف سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے. رہا اندر رہنے کا معاملہ, سورت کے اندر ایک جگہ ہے, کہاں؟ وہاں جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے شہر سبا کی ملکہ کو, اور یہ خط جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر سبا کی شہزادی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آیان سلطنت کو بلاتی ہے, حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے, قرآن حکیم نے اس کے بیان کو نقل فرمایا ہے, قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم، اے حکومت کے، میری سلطنت کے آیان اور اے میری حکومت کے دانشوران، اے میری حکومت کے اہم لوگ، میں نے تم کو ایک بات کے لیے یہاں جمع کیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک انتہائی بزرگ خط آیا ہے، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بزرگ خط آیا ہے، بڑا اہم خط آیا ہے، وہ اس طرح شروع ہوتا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور خط کا آغاز ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے قرآن حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے اندر صرف سورہ نمل میں ہے، اسی جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سبا کی شہزادی کے پاس خط بھیجا تو خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اگر کافر کے پاس بھی خط لکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا جائے، 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہو سکتا، اور یہ تاویل کہ کفار کے ہاتھ میں جب خط جائے گا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی مبارک آیت لکھی رہے گی تو اس مبارک آیت کی بے ادبی ہوگی، قرآن حکیم اس تاویل کو باطل کرتا ہے اور اس تصور کو اور اس فکر کو غلط قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، 786 اس کا بدل نہیں ہو سکتا، ہم بعد میں اس پر روشنی ڈالیں گے کہ 786 کیوں نہیں لکھا جا سکتا۔ تو اس کے سورت کا جز ہونے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ سورت کا جز ہے، اس لیے کہ سورت کے اندر ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا جہاں تک معاملہ ہے کہ اس کو لے کر کے ساتھ آئے ہیں یا اس کو چھوڑ کر کے، اس میں اختلاف ہے، اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ سن لیجئے۔ مکہ کے قاری اور کوفہ کے قاری اور مکہ کے فقہا اور کوفہ کے فقہا، جس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس کو لے کر کے ساتھ آئے تھے۔ مدینہ کے فقہا، مدینہ کے قاری جن میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ بھی ہیں، اور مشہور فقی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اہل مدینہ کی موافقت کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، گویا امام شافعی کہتے ہیں اور عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور مکہ کے قاری اور فقہا اور کوفہ کے قاری اور فقہا کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن مدینہ کے فقہا، مدینہ کے قاری جن میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ایک امام ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی مسئلہ کی موافقت کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کے ساتھ آئے تھے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس کو جوڑا جائے گا تب ساتھ آئے تھے ہوں گی، ان کی دلیل یہ احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ملاحظہ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی فجر کی، جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے میں تم لوگوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں، اور اس نماز کے اندر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھا ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا انہوں نے، اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کی آیتیں تلاوت کی، یہ روایت نسائی اپنی سنن میں لائے ہیں, ابن خزیمہ اپنی صحیح میں لائے ہیں, ابن حبان اپنی صحیح میں لائے ہیں, حاکم اپنی مستدرک میں لائے ہیں, اور مشہور محدث مشہور نقاد حدیث حضرت امام دارقطنی اور خطیب بغدادی اور اسی طریقے سے امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ پہلی دلیل کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھا, اور بعد میں کہا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ نماز پڑھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں. دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھتے تھے. یہ روایت مستدرک اپنی حاکم میں لائے ہیں اور حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تیسری روایت حضرت ام سلمہ کی ہے, وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو علیحدہ علیحدہ کرتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رک جاتے, پھر الحمدللہ رب العالمین کہتے, پھر الرحمن الرحیم کہہ کے رک جاتے, پھر مالک یوم الدین کہتے. یہاں حضرت ام سلمہ فرما رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو الگ الگ کرتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ کر دیتے. اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھتے تھے اور الگ رک جاتے تھے. اس سے پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے, ایڈ کر کے ساتھ ہوں گی. یہ روایت ابو داؤد اپنی سنن میں لائے ہیں, ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں, امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں, اور امام دارقطنی نے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے. یہ تین حدیثیں خاص ان لوگوں کی دلیل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جوڑ کر کے سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہوں گی, گویا کہ سورہ فاتحہ سبے مسانی سات آیتیں یوں ہوں گی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں. رہے وہ لوگ جو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے, ان کے دلائل کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے اور محاکمہ کریں گے کہ ان میں ثواب کے راستے پر کون ہے اور حق کا راستہ کون سا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ کے قراء اور فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے, اس کو چھوڑ کر کے ساتھ آئے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے قرائے مدینہ کے مسلک کی موافقت کی ہے, یعنی امام مالک بھی یہ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جو مسلم شریف کی ہے, فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. حدیث پاک یوں ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ بالتکبیر والقراءۃ بالحمدللہ رب العالمین. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ نہیں ہے, لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے قرائے مدینہ کی، جو مسلک امام مالک کا بھی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ دوسری دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں لائے ہیں، گویا یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی نہیں بلکہ ابو بکر کے پیچھے بھی میں نے نماز پڑھی ہے، عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، عثمان کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ یہ لوگ اپنی قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے قرائے مدینہ کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو کہ ایک حدیث قدسی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ اور میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اسے دیا جائے گا، بولے آپ دی مسال، میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو وہ مانگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو گویا اس نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اس نے میری بزرگی بیان کی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو آدھا میرے بندے کے لیے اور آدھا میرے لیے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ پوری کی پوری بات میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ گویا ابتدائی تین آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تمجید ہے، بزرگی ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بیچ میں ایک ایسی آیت ہے جو آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک یہ پوری کی پوری بندے کے لیے۔ تو تین آیتیں شروع کی خالص اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین حمد اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم ثنا اللہ کے لیے، مالک یوم الدین بزرگی اللہ کے لیے۔ یہ تین آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، حمد اسی کی، ثنا اسی کی، بزرگی اسی کی، اور اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک یہ صرف بندے کے لیے، تین آیتیں اللہ کے لیے، اور بعد میں اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک خالص بندے کے لیے، اور بیچ والی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آدھا بندے کے لیے اور آدھا اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندے نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس نے میری حمد بیان کی۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ نہیں ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ ضرور کیا جاتا۔ یہ تیسری روایت ہے جو مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث تیسری دلیل بنتی ہے ان لوگوں کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے۔ صحیح بات کیا ہے؟ محدثین نے دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ راجح بات یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے, اس کو لے کر کے ساتھ آئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسلم شریف کی یہ روایت, بخاری اور مسلم کی یہ روایت, اور مسلم شریف اور ابو داؤد کی یہ روایت, اس کے اندر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. ہر ایک کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ تو حدیث عائشہ کا یہ جواب دیا گیا ہے. حدیث عائشہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے. یہاں الحمدللہ رب العالمین سے مراد سورہ فاتحہ ہے, نہ کہ آیت مراد ہے. کہتے نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الحمد شریف پڑھو, تو الحمد شریف سے مراد سورہ فاتحہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کہا جائے کہ بھائی الحمد شریف پڑھو تو الحمدللہ رب العالمین سے آپ شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں. لہذا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی نفی نہیں ہوتی ہے. یہاں الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے اور سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لہذا الحمدللہ رب العالمین سے قرات کو شروع کرنے کا مطلب محدثین یہ بتا رہے کہ یہاں سورہ فاتحہ مراد ہے, آیت مراد نہیں ہے کہ آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. نہیں, بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ حدیث عائشہ کا جواب دیا ہے محدثین نے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا کیا جواب ہوگا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور تینوں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی, جس میں حضرت علی کا ذکر نہیں ہے. یہ تینوں کے تینوں خلفاء اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ اس سے تو صرف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے, اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نفی نہیں ہوتی. وہ تو چپکے سے سرن پڑھ لیا کرتے تھے اگرچہ جہرن نہیں پڑھتے تھے. لہذا یہ حدیث بھی مستدل نہیں بن سکتی ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. وہ لوگ سرن پڑھتے تھے, اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے. اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد فوراً الحمدللہ رب العالمین شروع سے نماز کو شروع کر دیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایک آیت چھوڑ دی ہے, اور ایک آیت جب چھوٹ گئی تو سورہ فاتحہ مکمل کہاں ہوئی, تو یہ نماز نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی, یہ لوگ الحمدللہ رب العالمین سے نماز کو شروع کرتے تھے, مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھ لیا کرتے تھے چپکے سے. مسلم کی اس حدیث کا کیا جواب ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں, جن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. اس کے اندر بھی تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنے کی بات کہی جا رہی ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, دیکھو بڑے غور سے سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے, مطلب یہ ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے, محدثین یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے الحمدللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے, تو بندے نے میری حمد کی, اس سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جزو فاتحہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی. یہ ان تینوں حدیثوں کا جواب محدثین نے دیا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ راجح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسے زور سے پڑھا جائے یا دھیرے سے پڑھا جائے. تو اس سلسلے میں دونوں روایتیں آتی ہیں, جہرن پڑھنا بھی جائز ہے اور سرن پڑھنا, لیکن افضل یہ ہے کہ اسے سرن ہی پڑھا جائے, جیسا کہ یہ روایتیں جو کہ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی واضح اشارہ کر رہی ہیں. لہذا اس طریقے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آیت کریمہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر بہت سارے احکام و مسائل ہیں اور اس آیت کریمہ کے بہت سے فضائل ہیں, اور میں اشارہ کر چکا ہوں کہ احکام اور مسائل یہ شریعت کے رکن خاص ہوتے ہیں, ان کا جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی احکام سے آگاہ نہ رہے مسائل سے واقف نہ رہے تو صراط مستقیم سے بھٹک سکتا ہے. لہذا احکام و مسائل کا جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ احکام و مسائل شریعت کے رکن خاص ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں, کئی احکام نکلتے ہیں. اور اس کے فضائل بیان کرنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس سے چیز کے اوپر عمل کرنے کا داعی بیدار ہوتا ہے, جذبہ پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب اس چیز کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے. لہذا ہم اس کے احکام و مسائل پر بھی بحث کریں گے اور اس کے فضائل پر بھی بحث کریں گے. اس کی فضیلت دیکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آیت کریمہ سب سے پہلے تو اہل جاہلیت کے نقطہ نظر کی تردید کرتی ہے اور توحید کا اثبات کرتی ہے. اس لیے کہ اہل جاہلیت اپنے کاموں کو معبودوں کے نام سے شروع کرتے تھے, ذبح کریں تو اپنے معبودوں کے نام, اگر کوئی کام کرنا ہو تو فال لینا ہوتا تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے سب سے بڑے مہادیو ہبل کے سامنے آتے, جس کے سامنے پانسے کے تیر رکھے ہوتے. اب ان پانسوں کے تیروں کے اوپر کچھ کے اوپر لا لکھا ہوتا تھا, لا مینس نائی, اور کسی کے اوپر نام لکھا رہتا تھا تو وہ تیر نکالتا تھا. اگر لا نکلتا تھا نہیں تو اس کام کو وہ نہیں کرتا تھا, اور اگر نکلتا تھا نام ہاں تو اس کام کے لیے وہ جاتا تھا. گویا کہ یہ اپنے کام اپنے معبودوں کے نام سے کرتے تھے, ذبح بھی انہی کے نام سے کرتے تھے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اور آپ کے نبی کے توسط سے پوری امت کو یہ آیت کریمہ دی کہ اپنے تمام کاموں کو تم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کرو, مشرکین کے طرز عمل کو اختیار مت کرو, اس لیے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو معبودان باطلہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. گویا یہ آیت توحید کا اثبات کرتی ہے اور اہل جاہلیت کی تردید کرتی ہے. دوسری بات, اور کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ پورے قرآن حکیم میں, پورے قرآن کریم میں جو بات کہی گئی ہے وہ اجمالاً سورہ فاتحہ میں موجود ہے, یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی بے کے اندر, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے نقطے کے اندر ہے. اللہ اللہ, ایک ہی نقطے کے اندر پورا قرآن حکیم آ گیا ہے. اور ہم اب اس کی شرح کرنا چاہیں گے. پورے قرآن حکیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں, یہ بات اللہ ابو الکلام آزاد جیسے آدمی نے کہی ہے, معمولی آدمی نے, معمولی ہند نے کہی. اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے اندر ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے نقطے میں ہے. لہذا کیا رہ جاتا ہے؟ نقطہ. اور عجیب بات ہے کہ یہاں کے ایک مفکر کو یورپ کے اندر جو عنوان دیا گیا تھا وہ یہی تھا, شنیہ. آپ اس پر بولیں, زیرو, نقطہ. اور حق تو یہ ہے کہ یہاں کے مفکر نے اپنی زبردانی کا اور اپنی فکر کی دھاگ بٹھا دی تھی اہل یورپ کے ذہنوں کے اوپر. عنوان تھا شنیہ پر بولیے, نقطے کے اوپر. اور ایسی لاجواب اور بے نظیر تقریر تھی کہ ہر مفکر اپنی جگہ سے اٹھ جاتا تھا. نام تھا سوامی ویویکانند. ویویکانند نے شنیہ کے اوپر تقریر کی تھی. لہذا کیا رہ جاتا ہے؟ شنیہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ بے سے شروع ہوتی ہے, بے. اور ایک عربی پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے, ہماری جامعۃ الصالحات کی طالباؤں کو بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بے کا کیا مطلب ہوتا ہے. بے کا, بے آتا ہے استعانت کے لیے اور الفاق کے لیے, اتصال کے لیے آتا ہے. یہ خاص اس کے دو معنی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ استعانت کا مطلب یہ ہوتا ہے مدد چاہنا. گویا کہ بے یہ بتا رہا ہے کہ اگر مدد چاہو تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام سے, کسی کے جو اللہ کے علاوہ ہے, کسی غیر کے نام سے, کسی غیر سے مدد طلب مت کرو. استعانت اللہ تبارک و تعالی سے. مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہو. یہ بے بتا رہا ہے, بے استعانت کے لیے ہے. مدد طلب کرنا, مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بے بتا رہا ہے, اس لیے کہ بے استعانت کے لیے آتا ہے. مدد طلب کرو تو اللہ سے. یہاں بھی رد شرک موجود, بے کرتا ہے رد شرک. دوسری چیز, بے آتا ہے اتصال کے لیے, کسی کو کسی سے ملا دینا. یہاں وسیلے کی تردید ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے استوار کرے, اس سے متصل ہو, اس سے اپنا رابطہ قائم کرے, اس سے اپنا تعلق جوڑے. یہ بے بتا رہا ہے کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے عمل کے ذریعے جڑ جا, اس سے اپنے تعلقات کو استوار کر لے. یہاں وسیلے کی نفی کی گئی ہے, وسیلے کی تردید. ایک تو بے استعانت کے لیے ہے, شرک کی تردید کی گئی, اور دوسرے بے اتصال کے لیے ہے, وسیلے کی تردید کی گئی. یہ تو ہوا بے کا مطلب. اب دیکھو بے کا نقطہ, بے کے نیچے ایک نقطہ ہے. اگر دو نقطے ہوں تو یہ ہو جائے گی. گویا اگر ایک نقطہ رہے گا تبھی یہ بے بنے گا, اگر دو نقطہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہاں ایک ہی نقطہ ہے. اسی طرح اپنے ایمان عقیدے اور عمل کے اندر اللہ کے ساتھ دوئی کرے گا تو جس طرح ایک نقطہ بڑھانے سے بے بے نہیں رہتا, یہ ہو جائے گا. تیرا ایمان, تیرا عقیدہ برباد ہو جائے گا, شرک میں بدل جائے گا, اور تیرا عمل اگر اللہ کے لیے نہیں تو ریا بن جائے گا. تیرے عمل میں دوئی آئی تو ریا, اور تیرے ایمان اور عقیدے میں دوئی آئی, اللہ کے علاوہ کسی اور کو لایا تو شرک بن جائے گا. یہ بے بتا, بے کا نقطہ بتا رہا ہے کہ اگر میرے نیچے ایک اور نقطہ بڑھا دے تو میں بے نہیں رہ جاؤں گا, یہ بن جاؤں گا. اسی طرح اگر تو اپنے ایمان عقیدے اور عمل کے اندر اللہ کے ساتھ دوئی کا ارتکاب کرتا ہے, تو اگر ایمان اور عقیدے میں اللہ کے ساتھ دوئی کرتا ہے تو ایمان اور عقیدہ غارت شرک بن جائے گا, اور عمل کے اندر اگر دوئی کرتا ہے تو ریا بن جائے گا. تیرا عمل بھی برباد اور تیرا ایمان اور عقیدہ بھی برباد. یہ نقطہ بتا رہا ہے. اور یہ نقطہ کہاں ہے؟ نیچے, اوپر نہیں ہے. اگر اسے اوپر رکھ دیا جائے تو نون بن جائے گا. گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبادت صرف اسی کے لیے زیبا ہے. کیوں؟ اس لیے عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تذلل, تضرع, عاجزی, انکساری, ٹوٹ جانا, نیچا بن جانا. ظاہر ہے کہ بے کا نقطہ نیچے ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے, نیچا بن جا, اسی کے سامنے ذلیل ہو, اسی کے لیے خشوع خضوع اختیار کر, اسی کے لیے ٹوٹ, انکساری اسی کے لیے, عاجزی اسی سے کر, تذلل اسی کے لیے, خاکساری اسی کے لیے, انکسار اسی کے لیے, اور اسی کا نام عبادت ہے. سجدہ ریز ہو جا, اسی کا نام عبادت ہے. عبادت اسی کے لیے ہے. یہ بے کا نقطہ بتا رہا ہے. اور دوسرے نقطہ ایک ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کائنات کی ہر شے جوڑا جوڑا ہے, صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو فردیت لیے ہوئے, احدیت لیے ہوئے ہے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سنو جو انہوں نے والشفع والوتر کی ہے. والفجر والیال عشر, والشفع والوتر, قسم ہے فجر کی, قسم ہے دس راتوں کی. والفجر قسم ہے فجر کی, والیال عشر قسم ہے دس راتوں کی, والشفع والوتر قسم ہے جفت کی, اور قسم ہے تاک کی. جفت جانو, دو, چار, چھ, آٹھ, دس. جفت جو برابر برابر تقسیم ہو جائے وہ جفت, اور جو برابر تقسیم نہ ہو تاک, تو قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یوں تفسیر کرتے ہیں والشفع والوتر کی کہ السماء شفون والوتر اللہ, کہ آسمان جفت ہے اور اللہ تاک ہے. جو بخاری نہیں سمجھتے کہا نہیں جاتا ہے کہ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو جو بخاری نہیں سمجھتے ایسے مولویوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ایک اعتراض کیا ہے. کیا رے امام بخاری کہہ رہے ہیں سما شفون, آسمان تاک ہے, آسمان جھکتا ہے, جبکہ حقیقت یہ کہ آسمان تاک ہے. قرآن کہتا ہے سبع سماواتین, سات آسمان ہے, اور بخاری کہتا ہے کہ سما شفون آسمان جھکتا ہے. یہ تو قرآن کے خلاف بولتا ہے. یہ اعتراض کن کا ہے؟ ست ہی ذہن رکھنے والے مولویوں اور ملاؤں کا. اعتراض سمجھ میں آیا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا تفسیر کی ہے؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر, قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی. تفسیر کرتے ہیں کہ السماء شفون والوتر اللہ, کہ جفت آسمان جفت ہے اور تاک اللہ ہے. اعتراض کیا ہے مولویوں کا کہ آسمان جفت کہاں ہے؟ آسمان تو ساتھ ہے, تاک ساتھ تاک ہوتا ہے نا, نہ کہ جفت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسے کیسے کہا کہ السماء شفون آسمان تاک ہے؟ سطحی ذہن رکھنے والوں نے اعتراض کیا ہے. حقیقت میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر بڑی ہی وسیع ہے اور بڑی ہی دقیقہ رس ہے. وہ یہ کہنا چاہتے کہ ہر چیز اپنا اپوزٹ رکھتی ہے. ایک تو مجاہد کا وہ قول نگاہوں کے سامنے ہے جسے تبرانی نے نقل کیا ہے, تبری نے, اور دوسرے قرآن حکیم کی ایک آیت پیش نظر ہے کہ وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا, ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْن, ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے. بولتے کہ آسمان جھکتا ہے, آسمان کے اپوزٹ زمین, زمین کے اپوزٹ آسمان, لہذا سات آسمان اور سات زمین ملا کر کے ہوئے 14, لہذا آسمان اور زمین اپنے اپوزٹ سے مل کر آسمان جفت بنتا ہے, لہذا السماء شفون ہوا اپنے اپوزٹ سے مل کر. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چیز اپنا اپوزٹ لیے ہوئے ہے. جس طرح بدبخت کا اپوزٹ نیک بخت, رات کا اپوزٹ دن, اسی طرح تاریکی کا اپوزٹ نورانی نور, اسی طریقے سے کالے کا اپوزٹ گورا, اسی طریقے سے آسمان کا اپوزٹ زمین, آسمان سات زمین سات, سات سات 14 دونوں مل کر کے جفت ہو گئے. السماء شفون, آسمان جفت ہے زمین کو لے کر کے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے. والوتر اللہ, اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے, لہذا بے کا جو نقطہ ہے اپنا جوڑا نہیں رکھتا. اس لیے کہ اگر ایک جوڑا یہاں لے آؤ گے تو بے بے نہیں رہ جائے گا. کائنات کی ہر شے جوڑا رکھتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنا جوڑا نہیں رکھتا. لہذا اس نقطے سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت, اس کی فردیت اور اس کی احدیت کا ثبوت ملا. یہ نقطہ بتا رہا ہے. اور اب نقطے سے نیچے جاؤ. نقطے سے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے نا, بے, بے کے نیچے نقطہ, نقطے کے نیچے زیر ہے. تم نہ بے سین زیر بس, نقطے کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے نا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ معبود وہی ہے, تو عابد بن جا. اور عبادت کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہر درجہ پست ہونے کو, جیسے کہ یہ زیر پست ہے. اسی وجہ سے الف نہیں لایا, الف نہیں لایا گیا, اس لیے کہ الف کے اندر علو ہے, کھڑا ہے سیدھا. اس کے اندر تکبر تھا. کس کے اندر؟ الف کے اندر. بے کو لایا گیا ہے, بے پڑا ہوا ہے. حقیقت میں عبد کب بنے گا؟ جب بے کی طرح پڑ جا. الف کی طرح کھڑا ہوگا تو عبد نہیں بن سکتا, بے کی طرح پڑ جا. اور یہی عبدیت کی معراج ہے. یہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے اوپر بحث جاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.